na zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 czerwca, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O rezygnacji z referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji nie ma mowy. Potrzebne są rozmowy z marszałkiem Senatu i prezesem PiSu, mówił w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy. Jest rozejm między rządem Nikaragui a opozycją. W tym serwisie też Mundial. Zajrzymy do bazy polskich piłkarzy w Soczi. Prezydent nie rozważa rezygnacji z pomysłu przeprowadzenia referendum, zapewniał w śniadaniu w Trójce prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński. Mówił o możliwych rozmowach Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Takie rozmowy, czy z panem prezesem, czy z panem marszałkiem, czy z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, pewnie będą potrzebne. W planach nie słyszałem, że był konkretny jakiś termin czy data, ale też pamiętajmy, że te rozmowy też się toczyły. To nie było tak, że wcześniej nie było żadnych rozmów, bo i wielokrotnie pan marszałek Stanisław Karczewski był czuł prezydent. Czy po pana ministra Muchy też były rozmowy z udziałem pana premiera. We wtorek przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby paść w referendum. Wśród nich znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym czy o wzmocnienie pozycji rodziny. 15 pytań referendalnych to za dużo, powinno być ich maksymalnie 5-7 i powinny dotyczyć ustroju państwa. Nikt przytomny nie wpisze do konstytucji na przykład programu 500+. Mówiła dziś w Radiu Z doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska. A o tym, czy będzie referendum, zdecyduje Senat. Rząd Nikaragui i ugrupowania opozycyjne uzgodniły zawieszenie broni po tygodniach manifestacji, w których zginęło około 170 osób. W celu zbadania zbrodni ma być powołana specjalna komisja. Mają przyjechać międzynarodowi śledczy. We wczorajszych rozmowach między stronami pośredniczyli przedstawiciele Kościoła katolickiego. Na dziś biskupi zwołali spotkanie z przedstawicielami rządu i społeczeństwa, by omówić proces demokratyzacji kraju, podaje agencja AFP. Nikaragua jest pogrążona w najgłębszym od lat 80. kryzysie społeczno-politycznym. Od połowy kwietnia dochodzi tam do manifestacji i starć z policją. Strażacy od nocy walczą z pożarem jednego z największych zabytków Glasgow, szkoły artystycznej z przełomu XIX i XX wieku. Adam Dąbrowski. Budynek zajął się w kilka minut. Został poważnie uszkodzony od parteru aż po dach. Staraliśmy się, by pożar się nie rozprzestrzenił. Niestety zajęło się też kino w okolicy, choć udało nam się opanować tę sytuację. Mówi Jan Boszel ze Straży Pożarnej. Chyba wszyscy są w szoku. To przecież budynek ikona. To jeden ze świadków w rozmowie z BBC. W 2014 roku wybuchł tu inny pożar. Strawił bibliotekę, jeden z najważniejszych światowych zabytków Art Nouveau. 30 milionów funtów. Tyle kosztowało renowacja po tamtym wypadku. Renowacja, która miała zakończyć się w przyszłym roku. Wspierały ją m.in. hollywoodzki aktor Brad Pitt, miłośnik architekta Charlesa Rennie McIntosha, który zaprojektował szkołę. To smutny poranek w Glasgow, napisała na Twitterze pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon i dodała: trudno jest znaleźć słowa, by opisać, jak zdruzgotani są ludzie tutaj i na całym świecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Właśnie teraz w Kazaniu rozpoczyna się mecz Francja-Australia. Dziś jeszcze na Mundialu o 15:00 spotkanie Argentyna-Islandia w Moskwie, o 18:00 mecz Peru-Dania w Sarańsku, a o 21:00 Chorwacja-Nigeria w Kaliningradzie. Przygotowujący się do wtorkowego spotkania z Senegalem Polacy mają wolno, o czym z Soczi Jan Kałucki. Po kilku dniach ciężkich treningów Adam Nawałka dał swoim piłkarzom wolny dzień. Polacy mają więc czas na zwiedzanie Soczi, ale większość z nich i tak będzie oglądała dzisiejsze spotkania. Mamy takie miejsce, gdzie możemy wszyscy razem sobie usiąść, wypić kawę, obejrzeć mecz. Mówił Maciej Rybus. Hotel, w którym mieszkają piłkarze reprezentacji Polski, jest tuż obok promenady, która ciągnie się wzdłuż Morza Czarnego. Michał Pazdan nie wyklucza, że będzie korzystał z uroków rosyjskiego kurortu. Mamy miejsce przeznaczone na leżaki, jak ktoś chce po prostu gdzieś wyjść. Także na pewno każdy z nas będzie miał tą możliwość do odpoczynku. Przed obiadem zawodnicy mają mieć trening alternatywny, ale jego rodzaj i miejsce mają stanowić niespodziankę. Soczi, Jan Kałucki. Cieśniny duńskie, tam w tej chwili jest dar młodzieży. Wczoraj w Szczecinie rozpoczął się kolejny etap rejsu niepodległości. Fregata zmierza do niemieckiego portu Bremerhaven. Na jej pokładzie jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Tomku, jak minęła pierwsza doba po wyjściu ze Szczecina?

Coming to Life. Jak to możliwe, że przegapiłem w tym roku kwietniową piosenkę naszą ulubioną, Michael Franks, Coming to Life, April is not the cruelest month. Może dlatego, że to wszystko tak jakoś za szybko biegnie. No dobrze, kwadrans po 12, mamy takie trzy kwadranse smooth jazzu i sięgam jeszcze raz po płytę Davida Garfielda. Długo nad nią pracował i warto pewnie po nią sięgać wielokrotnie. Jest tu wiele klasycznych tematów napisanych przez największych tego świata. No ale ja sięgam dzisiaj tak jak tydzień temu. Tydzień temu sięgnąłem po wersję albumową, taką bardzo długą, i ona była dedykowana Horace'owi. Horace Silver napisał Song for My Father, a wersja singlowa, którą też napisał oczywiście Horace Silver, jest dedykowana tacie, tak napisał David Garfield, mojemu tacie i wszystkim tatom. No to niech tak będzie. David Garfield z płyty Jazz Outside the Box. My heart will always hold. Horace Silver zmarł prawie dokładnie 4 lata temu. To jego kompozycja Song for My Father. No a tutaj wśród gości John Densmore, Jason Sheff, którego było słychać, Will Lee, Randy Brecker. Cudowna płyta, polecam. Też nie do dostania niestety w naszym kraju. Jazz Outside the Box, David Garfield. Jeden z najbardziej kreatywnych duetów w historii muzyki, chyba tak mogę powiedzieć, Steely Dan. Proszę posłuchać, też uwielbiali ten utwór. Prawda, że ładnie. Ricky, Don't Lose That Number, zespół Steely Dan. Lato przyszło wcześniej, to i Summer Horns, czyli Dave Coase i przyjaciele pojawiają się już teraz wśród przyjaciół Gerald Albright, Mindy Eber, Richard Elliot i w tym utworze Michael McDonald. Nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. Got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means that it's me, the one getting burned, 'cause I could never make you unhappy. No, I wouldn't lose that job. Only wish I didn't love you so. Makes it so very hard to go. So very hard to go. 'Cause I love you so. Time would come, I'd have to pay for my mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl, even though my heart aches. Your dreams have all come true, just the way you planned. I'm gonna step aside, lend a helping hand, 'cause I could never. So Very Hard to Go w 1973, Tower of Power z Leny Williamsem przy mikrofonie, a to była wersja sprzed 5 lat z płyty Dave Coase i przyjaciele Michael McDonald przy mikrofonie.

utworu, choć to trudno mówić o utworze, minuta 54 sekundy, a jeszcze do tego obrazek proszę poszukać w necie. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matura zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję. Ciekaw jestem, czy jest dłuższa wersja tej piosenki. Joanna Kulik w filmie Zimna wojna. Nie widziałem jeszcze, ale absolutnie jestem pod wrażeniem tego, jak pani Joanna śpiewa. A akurat za 8 dni będzie miała urodziny. Wszystkiego najlepszego. No i zakończymy nasze spotkanie w Smooth Jazz Cafe płytą basisty. Marcus Miller, płyta Late Black. I lubię, kiedy basista nie pokazuje nam w każdym utworze, że jest najlepszym basistą na świecie, a być może kolega takim jest. Sięgam po utwór chyba najważniejszy w tym zestawie, Preacher's Kid, bo tutaj gościnnie Take Six, Kirk William i Alex Hahn. No ale najważniejszy jest Marcus Miller. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłej soboty i niedzieli.